Arratsaldeon, ondo etorri beste behin gure Laixi Hartzen magazin ikaragarri honetara, gaurko hontan 11garrena. Bat, bi, iru, 11 lortu arte, burrukan gabiz hor, eta meritxo itzela dekogu, 11garrena ja. Eta horretako, ez bat, ez bi, 11 lagun biderdi mai inguruen, mikrofonuen atzien, eta hemen dekogu lan talde polit bat, gonbidatu berezi bat, eta guzti, haupa, Janire. Arratsaldeon, hemen nauzue, Janire, hemendik aurrera pastelera ditxaratxera izango naz. Jo, hori hori da titulu, Hostie. Postre eta guzti torri jaku gaur. Eskertzen, eskertzen da. Aztele nekue da, baina bueno. Baina nek agradezi duen dira dana. Horrek ez dizan bier, horrek ez dizan Bueno, horrez gainen ben daos, Irati. Hola. Unai. Arratsaldeon. Maitane. Hola, arratsaldeon. Eta, bueno, gaur beste behin, martxan ipiniko gu gure Laixiartzen. Soy Aimar. Aimar. Aimar, a ver. Aupa, arratsaldeon dan hori. Eta, bueno, tekniko, esku altze osku, bai? Bai, altze osku, venga. Iha! Entzuten da. Da, bueno, astero lez, asteko, zerengu? Egunean behin, martxan. Egunean behin. Ja, bia, zerando hien, rankine. Lehenengo, igual, pasan asteko irabazi ezin dan, ez? Egun nahi, martxan deko zu? Zuze, deko zu horre, eta interneta ni faio, jen beste beti, eta. A ver. Zabalik egot. Eh? Hemen egot, zabalik. Eta nor da pasan asteko garaji, eh? Pasan asteko, ez dakit. Ondo gabiz, ora, non. Ea, harta. A ver. Ez dakit zelan ipinen da. Pasan asteko, irabaz likusteko. Hau ikusteko, eh? Otxaiako geita bio, geita sorti, Lier Roseta. Lier Roseta, jo, Opa, Lier Roseta! Lehenengo postu bizitan Lierra, kor, Lier eta Lier. Pike itzela da, bor, eh? Se esan mierda be bai, hor gitxiba da, aste honetako zailkapenien be, Itxelesko piki, eki, labizek orta duz lehenko bigarren postuen, oinkontan Lier, Oz eta Barik, da aurretik, eta Oz eta duene bigarren. Ai, ai. Bakarrik. Ez, U, ez, L, Lier. Bueno, zer, top 10, top 5, zein gogu? Top 10 engu? Top 10. Venga, hazi, hazi, hazi, hazi, ia. Top 10 nien, 10garren nien, Mikel dekogu. Opa, Mikel! 38, 37 punto gaz. Behi dotori dekoz, eh? Bai, poma, sartzeko horre burrukan. Bederatzigarren nien, Itxififi dekogu. Itxififi. Opa, Itxififi. Fifi, fifi. 45 punto gaz. 8garren nien, Joritz. Joritz be goiko postuetan ibiltzen da. Bai, bai, beti ibiltzen da. Bai, bai. Bere den poli hartzen dauen horizetako edala, eh? Bai, ez da. Bai, ibiltzen da. Bai, komunien edo. Zazpegarren nien, Estepako gure izarra, Saga, sordeko gu, Ebro. Opa, Saga! Ebro Ibarretik, Zaragozatik, agur bat. Atzerri jipek, eugaz. Hori da. Pasaporti, baristen dauen etorriko jaku bizitan. Bale, bale, ondo, ondo. Seigarren nien, RGA deku, 342.gaz. Hau, zeunen ez da? Bai. Bai. RGA. Ah, zielu hori horrea. Bai, baina ino dezune, astero goten dala. Bai, bai, bai. Mitiko bat dala. Eta a ber, bosgarren nien zer, nor dau? Asier. Da, asier, zasier. Asier bera gure tekniku. Baia, ma! Baia, ma! Ben guarren be gure taldeko bat, hor, lehenguen artien. Jesus, Jesus. Laugarren nien, salduna deku, 374.gaz, eta serien sartzeko burrukan. Podiumien sartzeko burrukan. Ez que bariku da, ja, azte guziko rodajia dure guta, ja, etxepe ez tie barren urtetan. Hirugarren nien, inara, podiumien barruen, ja, 395.gaz. Horbe, pike itzela, guztu ganea teiatu bardinen, eh? Bai, bai, bai. Bai, ama. Bigarren nien, Lier Roseta, komento dugu moduen, 383.gaz, eta Lierretik naik Lier, asekasetik nahiko gertu. Hor Lier bizien arteko... Pike itzela da, bai, azte buru eluzen goizak bizieri be. Jo, eta itxetu bierreku be bai, 10garren postuen sartu guran dauen, ez da? Ez da, ez dut desetzen. Ez dut desetzen? Hor, 10garren doiena? Hori, garaiko banderako argazkizideko lotxabako hori? Baten mamada, ez da, baten mamada. Saiatu ia berrengo aztien sartzen zain, eh? Zaipa, ara ginegen guz. Ba, bueno, hau izena aztion, egunean beineko errepazue, eta musipa pizkaten zun, eta laster gatoz bueltan. got my hands in my pocket full of cool as can be. And when it's time to dance, I fall down on my knees. Oh, let's pop. Come on, pretty baby, let's pop. Oh, let's pop, pop, pop, pop, pop, pop, pretty baby. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Come on, baby, let's pop. Bop a pretty baby, let's a bop a bop a bop a bop a pretty baby, come on a pretty baby, oh, let's a bop tonight. Bop, bop, bop! Well, Bob and Mary Lou, I wanna dance with you. Well, when you wiggle with the hips, you make me feel so blue. I got my hands in my pocket, well, as cool as can be. And when you start to dance, I fall down on my knees. So let's a bop. Come on, pretty baby, let's bop. Well, let's a bop, bop, bop, bop, bop, bop, pretty baby. A bop, bop, bop, bop, bop. Come on, baby, let's bop. Bop, a pretty baby, let's a bop, bop, bop, bop, bop, pretty baby. Come on, a pretty baby, oh, let's a bop tonight. Go, go, go! Woo! Well, Papa Mary Lou, take me home with you. I wanna be your cool lover, make you feel so blue. Well, you told me how to pop, and I'll teach you how to kiss. Come on, pretty baby, be my miss, miss, miss. So let's a bop. Come on, pretty baby, let's bop. Oh, let's a bop, bop, bop, bop, bop, bop, pretty baby. A bop, bop, bop, bop, bop, bop. Come on, baby, let's bop. Bop, pretty baby, let's a bop, bop, bop, bop, bop, bop, pretty baby. Come on, pretty baby, oh, let's a bop tonight. Bueno, hasiko gara martxan gure magazinegaz eta horretako datorren astera begirako iragarpena ekarriko gu, ze Ixenbe sasoionak datoz, ze pixka libero gaitue, lanbikuek, lanbiez, labikuek, labikuek gure restrizinue bai ez biguntzen. O labidei. Eta horretako ipini musiki martxan bat horta Ixorreta tropikala. Hau, Arratsaldeon, Unai Etxeitana, eta hau, Ixorreta tropikala da, beste azte betez, Ixorretako eta inguruetako eguraldira garpena, emoteko presgatoz. Baina gauzak beti ondo esan, Unai Etxeita, Izpuru. Izpuru, jauna. Bai. Durangaldeko Izpuru. Durangaldeko Izpuru, ba. Holan ditzu hosti hemen lagormen artien. Ia, zer dakar guen. Bai, azteko eta bain errepazuen gu, ondo iruditzen baiatzue, pasuan, bueno, pasuan azteku ez, azkeneko egunetako, Hori da, ia. Konturetuko zainien moduen, denpora epele izan jaue bai. Bai, oso nahi. Manga laburri neon gara, aste erdi. Bai, gustora. Atzo kristen bai, gustora. Bai, oso gustora. Bai, oso. Egiz esan eskertu behiken da, pasio bai. Txuat emo, terrazatxuen, zero esatxuat hartu daude bestie. Kafie, bai. Baina adoz hori bai, manga otxien eberdi buelta, baina jersita txaketi eskure. Bostre, bai, bai, bai, bai, bai. Eta goizetan. Aixelekuetan da, Erreka bastarretan da. Erreka izieko hor joten dau, eta baten batei buruen bai jotetxo. Bai, bai. Baina, bueno, gaurre barikuaz batera, iparra iziepe eusku biziki eta temperaturak izize erdire bajatu zakuz. Gaurre maksimak hor amaika amabik gradu inguruen aukin juz, lainotu behin jau, ez dakit zorten jaien sarien, baina goizeko lehen gorduen ondinon argi egonda eta bastanteko freskurik jaben. Nire kotxi bosgarro merketaz zan goizeko zazpiten, ozake. Bueno, neurriko temperaturie sasoireko. Bai, hori bai, hori bai. Bida bai, bai, bai. Gero, lainue sartu dau, daun guztizien hor lainopin egon gara, lainue eta gandue esan daigun. Aurreko egunetan egoaizie protagonista izan da eta Saharako hautze baino ez du ikusten. Kotxietan, pasada bat. Kotxietan eta leku guztizetan. Bai, Saharako baina hori jaue, bai, polena ja. Bai, bisek naztien, izen be, azkeneko egunetan atmosferan dekun kutsadura maila normala baino euneko amostez. Amaos bider handitzea izan da. Jesus Maria. Bai, ez Durangaldien bakarrik, Euskal Herri mailan eta inguruetan bebai. Bai, Olabarri inguruen be, asko joango zan atzo, bai. Escape, escape. Eta ba udaler batzuk hartu da, bueno, neurrizek ez da bezartu, baina gomendio batzuk egin da bez, esaterako Donostiko udalak ba hori esan daue kanpuen ez dala gomendagarri zena intentsitate altuko kirolak egitea. Orduan ba bueno, uix. Ba, lehen begitzenak erdi prohibitu dauz, eh? Bai. Hori, baina, labik ez eusku martintzenetik aurra bizka soltau bat juela, eta, bueno, bizka, bizka. Baina, bueno, dana dala, gaur barikuen iparra sartu dugu, eta kutsaduna maia beberantza jungo dugu. Gana, gaur gabaz, posible da zirimiri bizka deiki, eh? Orduen, ba, horreke bizka atmosferi garbituko dugu. Bizer zapatuz, temperatura bizka fresko txua, eta zirimiri izo zerren leike. Domekan bebeste inbeste pizka bajutxo hau eta astelenen egun ikotzen izango da, iparra izie, euri pizka gaitxo hau eta 1000 metrotik gora edo durre, osake no? Mendik asko egin zuritut ikusi genkez, gauz handirik ez da bengo, eh? Baina, bueno, sosarik genkez. Ba, eberesten edo durro. Bai, eberesten bai, eta pizka bera utxo hau, bai. Eta tornastera begire, ba, martitzenetik aurrera prinsipioz, ba, barriro egoa izie lagun eta temperaturak igorantza eta euskizi eta ba, oize, ganera martitzenetik aurrera zabaldun gozku, osake baten batek iguel, trage baino ipinitxe, leketxizora, huelta, ostera txuen gau, eh? Iuntze ze ikusten. Bai, ez da? Bai, no, no. Ba, ganera zu argazkilariz eza eta iguel, bai. Olako estampa. Bala nimetanaz, bai. Olako estampan batekin deleitako eskuzu, iguel. Ego gertu eskero estampi hori, ja, se jodio. Eta... Tartie bukatzeko, ba, komentatzi, ba, arainune atzo emonaen buelta bat egor laiziar ingurutik eta jo, konturatu nintzen udaberrizie lehertziar dauela. Ja, bai, aretsak paguek eta inguruko landare guztitzek kimuek jota pustute dekiez, bai, esplotetako zerien dauz, ikusten da polena az data, osake... Ba, torro da berriz. Udaberrizie eltzie esango neuke un kontu edala. Mm. Asi que disfruta udaberriziaz eta kontuz. Oso ondo, eskerrik asko aizpugu. Bakizue, el sol de marzo pega con el mazo. Bota kremi. Bota kremi gaztiek. Oso ondo, eskerrik asko. Ai. Zaurik horreak era Ongi etorri Ribro albistegira. Durangaldeko albiste eta bitxikeriak Laixiar irratitik zuretzat. Ixorreta. Eskailera mekanikoak jarri dituzte Ixorretako eskoletara igotzeko. Udala lanean ibili da Maiztegi Juan Orbegoitia FP eta aurreskolara heltzeko bide bat eginez. Baina Laixiarko korrespontsaloi heldu zaigunaren arabera, kexa asko jaso dituzte. Horregaitik, obra horiek bertan bera utzi eta eskailera mekanikoa jartzen hasiko dira martxoan zehar. Diskutuan zabaldutako plazako egitaraua. Azkenaldian, jende berri asko dabil Ixorretako Aite San Miguel plazan iluntzean. Iturri fidagarri batek adierazi digunez, gazte hauek Ixkutuan zabaltzen diren egitarau batzuengatik gerturatzen dira plazara. Egitarau horietan honelako ekintzak aipatzen dira. Zigarroak liatzeko tailerra, mobileko musika altabosara konektatzeko tailerra, bumping inkastaroa. Kultura. Jantzari dokumentala 2021eko Oskarretara joango dela adierazi berri digute. Datorren apirilaren 26an ospatuko da Oskar Sarietako sari banaketa. Eta Iurretako dantzarien inguruko dokumental hau bertan egongo dela esan digute Laixiar Irratiko korrespontsaloi. Javier Zabaletak adierazi digunez, argi geneukan dokumentala grabatzen ari ginenean Oskar Sarietan amaituko genuela. Eta ez dugu ezestatzen hilabetuk barru jantzari Netflixen ikusi ahal izatea. Durangaldea. Ikerketa batzuen arabera, asfaltoa da material jasangarriena. Urederra labeko kideek adierazi dutenez, material hau veganoa, ekologikoa eta cruelty free da. Ondorioz, Durangaldeko udalek parke guztiak asfaltoz estali eta parkinak jarriko dituzte. Euskal Herria. Pandemia egoera dela eta ezin izango ditugu sagardotegiak berdin disfrutatu. Horren aurrean, sagardotegi asko egoerara moldatu dira eta etxeetara bidalketak egiten hasi dira. Etxetik mugitu gabe zure lagunekin sagardotegiaren esentziaz disfrutatzeko, etxera sagardo botilak eta sagardotegiko menu ezaguna bialtzen hasi dira. Sagardo botilak maitik etxeetko leku desberdinetan jartzeko gomendatzen dute. Horrela, sagardotegian bezala maitik zutitu beharko zara sagardoa edan eta txotxegin alizateko. Gaurko labiko batxarraren ondoren, afterparty bat egiten harrapatu dituzte bertako kideak. Paparazien argazkiek erakusten duten bezala, inigo. Banoie entzulik. Venga, ba. Inigo Urkullu DJ lanetan aritu da, ajurienean. Arantza Tapiak gogo bezala lagundu eta. Oposizioko kide gogor kritikatu dituzte labikoak. Guk ere bertan egon nahi genuen. Bueno, eta onarte gaurko Riro albistegia. Eskerrik asko entzutiarren eta hurrengora arte. Ondo izan. Bueno, jarraituko gu, neu gorriaken kanta polita bentzun da gero. Eta oin, bizi zaitez bizi, gure Aimar. Hau, Pander, arratsaldeon. Gure osasun jakitun eta esatari bikaina. Hemen gatoz beste behin, bizi zaitez bizi saiora. Da, bueno, ez dakit deniko, lehen goi guele entzungu gure hasierako introko magnifico musikie, entzungu genke. Ia ba, aurrera lehen goi intrue. Nolakoa zaitugu bizitza. Bueno, hemen Anderrek ondo aurkeztu da moduen, bat hor beste behin be bizaitez bizi saiue. Osasune, txorrada bari. Txorrada bari, hori da, hori da. Da, bueno, gaurko gaixe, aipatzeko lan dietak izango da, dietak izango die. Bai. Ze, gaur egun ba, edertasun estereotipu edo, ba, argal legotie dala badakigu, da, bueno, laixi erratitik ez gauz horregaz konforme. Eta laixi erratiko ikerketa ataldi edo ibida horra furbate investigetan. Eta ba, ikusi guz, ba, hainbat dieta desberdin edo hainbat dieta forma. Eta aipatzeko hasikeran datu kurioso bat, ikusi guzen web geixenetan emakumezkoentzako bidatuteko dietak izen diez. Osa, emakumiek jasaten daben zapalkuntza bada gai haue bai, eh? Gizonezkue paino gehi hau. Hori lan datu kurioso moduen ikertzen ibili gara. Eta esan dugu moduen, bueno, badakaguz dieta soro batzuk, karri dugu Sander amar bat dieta. Egoran kuriosuek, batzuk, nahiko txuko, apur bat ganetik aztertukuz. Eta maika garrena guri, ez, la dieta del bizkotxo. Ahi, hori da zuntu, ez, dieta del bizkotxo, bueno. Gero ikatu. Amaieran emongu gure dieta berezize, dala laixiar elikadura sistema. Hori azkenerako etxiku. Venga, hazi guri. Da, bueno, azteko, bueno. Entzuliok, flipa bengo zuez mundue sortute dago, eh? Gaizki dago mundue, bai. Azteko lehenengo dietie, da, forking. Forking, inglesez da torren berbie da, fork tenedora edo lagortza da. Lagortza. Eta dieta honek dinona, tenedora gazio lagortza gaze jan ezinlik esan janak. Sardezka. Ezinlik es jan. Ez? Adibidez, eskuzko janak, galarazile dauz. Bai, galleta, kogize, txokolatie. Koiarazku ebe, galarazile. Nozilla betenedora esanlik, eh? Hori, ba, neguko baba janak, neguko sopak, lentejak, da horrek, alde batera itxibidea. Haue negargarrizi da benetan, eh? Osa, solido utze, solido utze. Ez dugu lertzen. Gero, kutsillue bierdan jateku edo, be, ezilek esan. Adibidez, egur brasa niniko txuleta, filetiek eta bar, arepe, ezilek esan. Zan, ez dugu sartu tenedora osorik, da... Osorik jaten bozu, igual, ba, izten dau, forkinietak, eh? Baina, bestela, ezebez. Eta horok horrien pizza, gaztai, intzaurre, horretana debekatute dauz. Orduen laixi erratilek, forkinen sustatzaiei mesue, soratute zauzie. Hau ez da osasun garrize. Fatal. Ez ebes, salto urrengo dietara. Bigarren dieta kuriosue ikusi egune, diez odol dietak. Hau da, bai, odol dieta, bai. Odol osta utzaz bizi di edo? Odol osti bakarrik ez. Ez, hone da, segun zure odol taldi, dieta berezi bat planifiketan dutzu, Buah! A taldie badeko zu, frutak eta lekaliek jambizuz geixen. B taldekue bazara, zorizionak, ze laktosa hartu aldauen talde bakarra zara. A B taldekue izen da... A B taldekue ez dakit, baten ben A B taldekue da? Ez. César. Eh? Ez. Ba, ez teko zuen suerte nik ordu ez, A B taldekueri taletik jaten izten dutxie. Eta aldiz, zero taldekue bazara, ba, ezin jozu okeli jan. Benetan? Da, bai. Hori bota errekara ordu. Hemen galderi da, osasun garri ze da? Ba ez. Asi que guesan urrengora. Urrengue, da, hau be kuriosu, potituen dieta. Bai. Dauz, ez que gauza oso zure, flipa bengo zu, Nutriben? Dieta honek osasunen limitietatik ies egin da, guztiz. Dieta honek dinona da, egunien, umien amalau potito... Jatie, eta listo. Da zeta, potit. Ja, gehiago ez ebes. Utzaz, horrekin, potito utze. Hori bakarrik. Utzik. Da, ipatzeko, famoso asko gein prau dauela dieta hau, irakurri egunez, antza Jennifer Aniston da Rihannak eta prau da bie. Da, karo. Da, datu initxia bie, maia. Honek, asko argaldu da bie, derrepente, ze, karo, jaten dozuz potitue, gero botaka egin dozu, da, karo, obviamente, argaldu jesa da, ezta? Karo, dieta eraginkorra bai, baina osasun garri ze, ba, besta. Ba, ez. Bueno, hinde, un salto laugarren dietara. Da, ilargi betien dieti, Da, dieta usteik, ba, porro asko errea bezan batek sortu da benedo. Ze da, ilargi fasien araberako dieta bat. Onginen ikertzen, eta, bueno, dauz, amarmile fase, amarmile dieta ezberdin, da, egiz esan, Ez dugu oso ondo ulertu, baina esan geike hau be, ez dala, osasun garritxe, ze bururi buelta larra iman biak. Kantzagarritxe, ez? Kantzagarritxe, beretan, bai. Zer janjakitxe, mila euroa. Zerure begitxu da gero afaldu. Da, holan esilik ebile. Eta berdixen problema, kordu, eh? Ja, berdixen ez iosu. Ke, ba, hau be, deskartau guztiz, eh? Guztiz, guztiz. Ia, ia, ia. Bosgarren dieta kuriosu, eh? Da, atxera asko dieti, eh? Oine gotxute hemen txekolanak itxikotxu ez. Aher, zuek oin bizualizau. Zure egun ohiko egun baten, eslandan zure likaduri edo alimentazinu ez. Ba, gozarize, baskarize, afarize. Ba, oin eman bueltie. Osa, gozalteko afaize gandiz. Afarize, hori da. Nik adibidez, arraine. Ondo, ondo. Hau, zikinkeri bada. Zikinkeri bada. Ze nik adibidez, atxoko egunien, ba, gozaldu biko nauke arraine. Eta faldu kolakaue. Eta hau, ezilek. Zentzurideko, ez, osasun garrisi da, ba, besta. Así que, haue, salto, la izia erratitik ez dugu ba besten dieta modu, modeloa. Seigarrena da, pomeluen dieti, eh? Da, egon gozari ezue burueri galdezka, zer da dieta, hau? Ba, simple, pomelue jati, eh? Bakarrik. Barazkizek, ezilek ez jan, okelie, bez, lekaliek, bez. Da, osasune bermatzen da. Ez neri, bez? Besta, ez. Ez. Ez, ez. Zazumo haze pomelo gaz besta bali jo. Pomelue bada triturauek, bai, baina, kara, pomelue jamizu. Utz, ez da besterik, ez da besterik. Gozarize, baskarize, merizendie, afarize, dana pomelue. Vale, vale. Al natural. Ni bitxe, personalmente fruti izate guztetan, así que, deskartau, bai. Zazpigarrena da, bau be, da lokura bat, eh? Da, hau da, dieta astrala. Dau da, ba, horoskopu irakurtieles, ez? Segun zure horoskopo zeinu ezein jan, ba, gauza batzuk edo beste batzuk jan aldozu, ez? Baina horoskopu egorre unu dino martxan zaitzen da, martxan, antza bai, aldizka egiten da, agertzen da. Bai. Eta hau azkenien dieta hau da loterizera jolasti, ez? Azken finien... Orbe astruk agintzen da. Astruk agintzen da, da hau esan biogu hasiratik etxakule bape guztau. Asi que pasa palabra, pasa dieta. Hau, sortxigarren dieta kuriosu, eh? Da, hau be flipo engozu, da kanguruen dietia. Da eslan ez, dieta hau sortu zan, jekin zuen? Australian. Hori da, hori da. Antza, bertako aborigenak eta aborigenan alimentazioen oinarritutako dieta bat da, da gentiek ez da egin, irakurri beten ez aurre eruten dau. Da, dieta normala, egunero jaten dugu zen jakizik jan aldoguz, baina okela bakarri jan aldugu kanguruen. Kanguruen okela. Ah, bueno. Así, kanguro txuleta batzuk, filetie... Bai, paparra, hankak... Kanguro txorizuek... Hankas de kanguro... Carrilleras de kanguro... Da, bueno, ba, Euskal Herrixen gaz dekogunez dieta aurrera erutie, ba next, ez da, urrengora. Bai, bai, bai. Urrengora salto. Beratzi garrena, da, bueno, azken aurrekue, da, aixien dietie. Aixi utzaz? Da, dieta honetan ze jan aldugu? Aixi. Aixie. Aixie. Aixie. Aixie. Aixie. Aixie. Aixie. Aixie. Aixie. Eran? Eran. Gure. Espero baiz, bestela. Hombre, igual, bestela. Zulora, igual. Eurize. No, gara gaur du epe likatuko duzu, zer? Zer, baina. Zer gaten. Eran da jan, ez jan. Ekuriko zu, zelako barri botako zuen. Ia, ia, ia. Da, bueno, aipatzeko beba, idatu kuriosue, haue antza, Hollywoodeko aktore asko, que... Ba, igual, papelen baterako denpora laburrien asko argaldu berri zen badabe. Ba, izin dieti erunda aurrera. Da, osasun txu ez da, argi dabe moduen, así que hau be, laizia erratileik, ez dugu ba besten. Next. Da, margarrena da, hau be, hau da, zer izo. Ikusi hau... Ia, zozer ondo ema dago, ebatu, ia. Dietan, ez, baina, ez da, margarzi da, baina, bueno, hau be, ikusi hau top 10 de dietas saludables, da, handerrek esan da moduen, bada, la dieta el kukurutxo, ez. Ni del bizkotxo, esan da? Del bizkotxo? Bai. Bai, el bizkotxo, el gaurri, esan da? Bai. Comer bizkotxo y... Bueno, el kukurutxo. Bai. Bai. Da, bueno, dieta hube, ez da, hube, ez eta nasalperik emon bir, ez da? Hori ez da, dormir poco y trabajar mucho. Hori, hori, exactamente. Da, hori besta, osasun garrie, bierrasko itxe. Hori besta. Así que, kukurutxo, urren horrelako itxiko. Bueno, descartau. Da, honek, hau izen da, egon da hemen laixia irratiko, ba, ikerketa taldie, topera, eta hablek izen dira, amar dieta soluenak. Horre pai bilela, azte guztiak. Bai, bezarka da bat, laixia irratiko ikertzai taldi erimetik, ze birgo gorran jabe. Da, bueno, tartiega ze jarraitzeko, ikusi dugu soñarteko amar dieta esosasuntzuek, holan dieta soro batzuk. Da, ingure dugu, gure laixia relikadura sistema, edo laixia ardieti aztertzi, ez da, edo asaltzien txuliebe jarraitu alizeteko. Gomendatu, hori da. Da, labur, esan da, jati posik, jan gustora, Han, pitxilin, alu, titiburu, kondo, belarri dozur, puntan ipinen jatzune, baina, bendatorre, palabra klabe, beti, neurrizen. Neurrizen. Han guruzune, baina neurrizen. Edo niaitxek esan da moduen, arlozien, han. Arlozien. Bai, apurra demetik, beste demetik. Hori da, azkenien etxakos buelta, inbeste buelta man bierrez, jateko eri likadurieri, azkenien guapakigu zer da nedieta osasuntzu bat, eta, bueno, ba horregaz aurrera, eta hori da gaurko gure osasuna aurkue. Jaixue guruzuena, baina neurrizen. Eta bizi zaitez bizi. Bizi zaitez bizi, alikan ondoen, eta osasuntzuen bai. Eskerrik asko dan hori. Zeure Aymar. Itzela bizi zaitez bizi, eta hon nino itzela hue, hostien, tanga opilaken, jan bokadio temazu, eh? Kanta garra, Ander. Bai, urtik entzun barik. Bai, da gaitxela loturi eta temazo, kriston letri. Itzela. Eta, bueno, jarraitzeko, hemen dakargu gure asteroko txapelketa, lehiaketa edo erronka. Ze, egitzen, erronka bada, astero gure kidetan oierrek bialtuzkozen audizioek asmatzie. Eta beste barik, hemen zuentzat, Ator kantari, Oier. Ator kantari, Oier. Bueno, ba, txapelketa edo lehiaketari hasiera moteko nire izango zan, gogoratztie zein zan pasan azteko... Mila, no se akortan. Gero Oierren... Pauso. Aktuazinu gero. Eta zi, eta nago, Ander, ya zinio gehiago. Eta txarto gogoratzen espaus, eskaleti egin ibili jaten laguntzen egin ibili danak, ez toste apuntau, baina guztot, adatzi egin ailea paindeiko... Epa! Horrazialdi. Horrazialdi, hori da berbie, hori da berbie. Horrazialdi baterako bale bat da, eta, bueno, ikusi da jentie guztotxako la sarizez, Bai, bai, bai, bai. Bai, parte hartze itzela egon da. Adatzen be horrazkera elegantik egin nabez, Leku elegantie be uli emosteko. Ba, nire jumiko naz, Azkenengo nire burueri neu joanotzen rapadi eta kristunako hori zinaban. Baina, bueno. Hori beste kontua. Kontua, aparte. Da, bueno, honen aizengo esan gure oierri. Entzun daigo, bai, bai, bai, bai. Nien, badeko zuhau. Ia, teniko, gulzu nien. Na. Na Na na na na na na na na. Ya, erritmoek klabau, Itxela, itxela, itxela, momentu itxela. Itxela. Bada, Jaime kantizanok esango luken bezala, itxela. Itxela, kantu itxela. Bai, bai, bai, hori nintzen akortan, eh? Hori nintzen akortan audio honetaz. Eta, uste dut haue momentu narrapa unabela, eh? Haue erik erretxua ikusi dut. Bai, bai, bai. Ai Simon, edo, esan? Mikel Urdangarin, ai Simon, bai. Mikel Urdangarin. Astero, bai, Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarin. Laixe erretiko lagun handi, Mikel. Bai, emeti gora intzitzak, eh, Mikel? Bai, bezarka da. Aldala gitxarri albuen itxi. Bai, ikesi hori erren gandik aldan bizia mitxartien, eh? Bueno, gu behintzat usto, bak igule, baina honena, zengo esan, kantu beraz jakitxe danok zina. Ia, erantzune, badeku ya? Ja, pateniko. Bai, emo jo. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Ah, ah. Na na na na na na na na ah ah ah ah na na na na amets bat amets bat amets bat aitzeta maide bai ni parkamen askatu biot eskapa ustelako hola gora etorri bate ondo bai bai bai amets bat orduen seina taldi alaitzeta maide alaitzeta maide bikoti taldi bai bai bai bai bai Nahi txaurek be trikitilarin aipatzeko moduen bai, honepe bakarka motetxe burre, bai, txapelgetan eta gorri bizien, hor maixate iziar da, bai. Kompetentzia galanta egon zan. Eta honena... Bai, hori, oin guen behizan dozu, Ander, parte hartze neiko txegon dala. Nik uste oten guen beste batzute baino errestxua hui izin dala, da, bueno, parte hartze be ikara garrizia izin da, ezta? Eskertzen da, eskerrik asko astero-astero hor zeuen opinio moten egiten zari, no? Da, bueno, entzulio, jakin deizuen hemen grabetan gabiz, baina hemen dabil gabiz txolopoti endekuz, parte hartu dozuen danon izenak. Eta hori saietuko gora, ia grabetan, grabauku zeinak irabazlie. Ba, jakin deizuen, ez dauela ni trampa ni karton, eh? A ver, Mikel. Dana hemen zuzenien, Laixi Erratiko estudiotik. A ver, a ver. Naia, bator irabazlie, bator. A ver, badeko papelita. Lehenengo igual. Kamara. Kamara. Estu ikusio niño. Hola, nipe irakurri aldot. Zeina. Amatzaldera doi esaritxe, eh? Bai. Iepa, norri da. Mikel, jaio, jaio. Jaio. Jaioda irabazlea. Jaioda. Jaioda. Bueno, sariz ya matara duela jakinu nien. Jaio izin dala. Ondo, handirik, ezta? Ondo, ondo. Sorizionak, Mikel Jaio. Badeko zue adatze... Zalan da? Oinuli, eluzet. Adatze ya baino ya. Horra saldi bat. Horra saldi bat. Ez da ginik Mikelek eule askori badekon, baina... Baina, bueno. Gure usu aprobetxau, flekillue gorantzak pintzeko edo ulien gobinetako edo, badatzen, horrasketa aldiz, enaz gehatzen berbiaz. Horrasaldia. Horrasketa aldiz endotik. Bai, bueno. Ba, sorizionak, Mikel, eh? Ezkerrik asko parte hartu duzuen dan hori. Bai. Stander? Baina, bera, saiatzi. Oipa, astute. Zuzen, ia. Ez abazte kompromiso eukela, eh? Silik. Ba, bate batean gatuko zan. Bai. Sorionak, Mikel. Sorionak, gete! Mikel! Laixia erratitxe gauz, hemen, zuzenien. Zuzenien, zauz. Ez dira, toko jate. Bai! Epa! Epa, eskerrik asko. Zer toko jatzu ba, Mikel? Zentzote gire zaila baziletan. Poka broma. Zer toko jatzu ba, Mikel? Eh? Zer toko jatzu ba, bakizu? Ez dakiz, toko jaten ez. Goizien bidaliot mezue. A ber, da, buru ez lan dekozu, Mikel? Burue ondo, berelekuen. Berelekuen. Da, zer urte da jatzu hor burua nien? Zer usteko jaten, epitxe? Bai. Aukera tal duzu. Bale, horre, bale da. Melena, jebi, kresta. Kresta dari piñal duzu. Moikana. Gurtuko atzune, holako raskera guapo bat ukitxe, Mikel? Bai. Ba, zuretzako, ala, txilea paindegian, horra zaldi bat! Zorri jula, Mikel! Ezkerrik asko zuri, eh? Ezkerrik asko zuri, eh? Astero parte hartziaren, eh? Benetan. Bai, da ez du traparik egin, eh, Mikel? Daudan hemen... Bai. Urren guen be, holgau, eh? Anima. Vale, ba, ezkerrik asko, Mikel. Vale, ezkerrik asko. Venga, usan da, Mikel. Jaio! ¡Epa! ¡Por fin, lortu! ¡Oh, ira más ligas, berba, ikie! ¡Chalo, beroa! ¡Lehenengo saia, keran! ¡Chalo, beroa! ¡Irugarren tonorako! Itxela, bai, bai. Azion asunto doie, itxel. Lehenengo zuzeneko, irabaz ligaz kontaktue, bai. Mikel, zeu itxen zara. Akorda begunotaz. Da bueno, aurrera segiduko, ez? Bai, zeu izar dugu, ba. Sari ze presentuko. Epa, urrengo. Eta bera, sari barri badeko. Errigorak emoneiko, otzara zo bat, saski bat izango da. Ene bada. Ona. Bai, bai, bai. Errigorakue ganera, eh? Errigorakue. Hale egiten da, bez, produktuk, ez? Euskal Herrikuek eta, ez? Kilometro zero edo. Kilometro zero, ekologikue. Bueno, kilometro abasko ez. Bile baino bitxia. Bai. Kilometro zien, ez? A la redonda, bosten. Na, produktu ez egiten di, ekologikuek eta, ez da? Bai. Produktu, ez? Baserri inguruko produktu txana bat. Hemen ikusten duaz. Ia, argazki zideko hemen da banderre. Arroz zuria, gero txitsirio pote bat, menestra pote bat pe bai, baba zurize, Pedro Luis. Joder. Pedro Luisen. Kuia, kuia crema, kuia. Kuia. Kuia, kalabazina kuia. Kuia, ustoi. Luzokerra, luzoker. Kalabaza, kuia. Kalabaza. Kuia txoaren, berdina. Crema txo bat. Eta pasta ekologikoa, ba, honako saskile da, saski itzela, benetan. Eleganti, bai. Así que parte hartu, parte hartu. Bai. Honako txaratxo bat etxera, sekul ez da txartu etorten. Txampote bat dago hemen ez dakitela zer dan. Ah, eta tomati, etxeko tomati, bai. Oine epoki da, eta tomati, Epoki da. Zagit? Oin? Zati arrenzando, teo. Es. Ez da, oina, bueno. Ba, produktu ekologiko. Hori etxeiteri gara zibitzu. Bera dina orden pori. Uriñako aditu eta. Bai, eta bizkate, Jakoban terrenu mesartzen da. Bai. Bueno, la isla errati zene badekuz, sari elegantiak, eh? Azken nien, kriston txoiu, bai, eh? Parte hartzie, behatzi aldo zue sari sozialetan, edo bestela gure telefono zemakizien estander. Hori da, eta telefono hori da. 6-5-4, 0-3, 7-9-9-9. Hori da, joe, ba, errez, samur-samur deki entzuliek, parte hartu. Hori da, eta irabazi, hor dugune... buru bihotzak eta barazki menestra, eta... Holan be, osasune, bat dieta egoki bat itxeko, ezta? Holan be, osasune zaintzeko, tak, hemen deko zuen. Bale, baina horretako igual honena, gure artisti entzuti izango, ezta? Venga, egurre. Ia, zein dan, azteun go... Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- na na na na na na na na na na. A ver, ni que hipótesis va de. ¡No! Ni hipótesis va de. A ver, bai, bai, bai. Errigorako produktuetan gindilarik edo torri da, baten bate goierreri... Non batxete sartu batzu. Ez da gile, oso, harina beste da. Nik usat, obelizen moduen txikine josizela gindila potera. Obelizez, hori korta izin zan. Nor? Korta. Korta? Ose manker, ez akordatzen esketxakin? Jausizan? Eitia, bien. Jausizan. Oier be, txikinen. Ero gintzuan. Gindila, gindila. Da bueno. Zer, a ver, no, no, arrapa zuea. No, no, que... Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarin. Agotik enetzen, eh? Egon, aspentsetan agertzea besti esa, baina Mikel Urdangarin argi okin jat. Ba... Barri den txungo? Niga, bai, bai, bai, bai. Venga, emon. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na. Epa, dano batera. Se salaue da animaue da gure oier, eh. Opa, oier, pensar que da bat, eh. Beste bat, astero, astero montan atxuz. Beti, beti gole, se meti gombida, etorteko ona. Da, eba, gure da unien. Alda unien. Zuzenien. Peligro. Arriskoa. Ba, bueno, hoize da aztiongo erronka. Da hori, gogoratu ez, lehen esan dugu moduen ez. Idatzi zuen kanta zeinan, badakizue, ba, erantzune, bai, sare sozialetatik. Praola kantaria. Sare sozialetan, edo bestela, ba, gure telefono zenbakizue, oin esan zuk. Ia, ba, da. Idatzi, ia, noien txartuzaten, eh? Ia. 6-5-4-0-3-9-9 zenbakire. Idatzi, gure osue, WhatsAppez. Eta hori da, erantzune. Sartu gure sosketan. Otsara eder bat, ez? Errigorako otsara elegante badeko. Anderrek aipatu duzen hainbat produktuaz. Ekologikuek, kilometro gitxikuek, gertukuek, eta... Da, animau! Eta pixkat gure lehiaketik lotute, pasan azteko sarizerua benak guaz jarria kontaktuen, eta... Zein izen zan ba. Jon ba. Jon ba. Epa, Jon! Ez tozkun telefono ikartu, yeah. Baina guaz ipinia kontaktuen, eta entzondegunia zer esan duzkun. Jepa, Laixiar erratiko ekipuei. Zorionak egiten duzuen lanagatik, eta segidu horrela, eh? Bueno, eta hori esatie, ba, sentitzotela, dengo gunien telefonue hartu ez izena. Bai, pixka desastretsunaz ni telefonuegaz, eta bueno, ba, bize, bakit ilusinio itxotzuela, jentiegaz berba itxie zuzenien zauziela, baina, bueno, ia, urrengo baten betoketan jaten, eta hartzen dutan, bale? Bueno, eta hori, inzainoen proposamenagaz, ba, klaro, hartze dokontuten, eh? Txuletak lagun artien jateko die, orduen urrengo txokuek eta zabaltzen da bidezenien, bak izue. Juntauko gara eta jango guz bertan txuleta, bale? Venga, haup ekipo, segidu holan eta animo, gora Laixiar Irratia! Gora! Haupaion! Hori, guk itxe eskatu, berak itxe luzetu, eta guk hartu ingo, eh? Zitxe hartu ingo. Bai, ja esan da dau, firmauti da bia. Ja, labikuri txauten nau, ja nos txokuek zabalduko. Da, txuleta gion ondo gorde, eh? Gotzien alba da, ez galtzeko, da. Bai, haitzen dago horre jatekuen ganien inguruen. Bai, ez da, aditu. Badeko, zelan gorde. Eta, ba, bueno, hau izin da lehiaketa astion. Elegante. Oin guen, be? Atorkantari kriston esitu deko, eh? Atorkantari munduko lehiaketari gonena da, eh? Eskinek ezer izango hierbarik. Bai, egizi da, bai. Ia ba, gero arte. Ametrat, zure besotan, babesturik, maitasuna, eskeni, anikasunarekin, zela maitz. Amaitz. Amaitz eta lujan. Bai, baina tamales, konfundionaz, amaitzen goizelako ja, lugeelako gure azkenengo partera, baina aiketzi gure neuke lehen astudiaten gauza bat, errigora.eusen lehen aiketugun saskizemodoko beste saski asko dauzela, aukera batzu badauzela eta na, produktu solti bai uste badauzela, badauzolako olixo potiek eta bueno, bakotza gure dauna eskatu eta hori da, ne baino gehiago dakizu hasik. Zo zerbitzu bai Ander. Eta bueno, ba interesetan baiatzu, sartu errigora.eus paginan eta begitu hori zer dagoen. Hori da, hori da. Eta zuen aletxu be ipini errigorako taldieri. Bai, bier politxe jena bi eta... Hori da, no, bertako alainien. Produktu sustatu bida. Hori da. Berton bertokoa. Berton bertokoa, kilometro zero. Bai. Hori da, eta, bueno, hau izen da astion orko, gure saioe. Eta, ba, hoxe, eskerrik asko menegonti arren. Eskerrik asko, Ander, zuri saioe bidatzi arren, da entzulieri, horro goti arren. Alan jarretiku, ia, mai garrena, mairu garrena, malau garrena. Aurrera, sin fin. Datozela. Aurrera. Venga va, urrengo arte entzule. Hay al cortapotro del mar, cuantas ispuros mendaron. La sembra de tus paredes, cuántas veces te rondaron, cuántas veces te rondaron, cuántas ispuros mendaron. Si muero pronto, coñeta, mi coñeta hieres a me. Se culebe dar principio, es neuken siempre namen, es neuken siempre namen, mi coñeta hieres a me. Fumatzen, euren artean pentsatzen, nori esango ete deutzen, erdu jantzan pizke baten, erdu jantzan pizke baten, euren artean pentsatzen. Lirun lan lairun, lirun lan lan lairun, lirun lirun lan lairun, lirun lan lan lairun. Ahora te voy a cantar.